benzerdi güle, beyaz güle. Örükleri lule lule lule lule, gerdanı benzerdi güle, beyaz güle. Buluşurduk arzu ile, istek ile, liseli vardı ya, ah o liseli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Kısacık etekli, dar elbiseli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Lisenin en şirin, o en güzeli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Kısacık etekli, dar elbiseli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Lisenin en şirin, o en güzeli. Kaşı kara, gözü kara, gerdanı benzerdi kara, beyaz kara. Kirpikleri kaşı kara, gözü kara, gerdanı benzerdi kara, beyaz kara. Buluşurduk ara sıra, ara sıra. Liseli vardı ya, o liseli. Liseli vardı ya, o liseli. Kısacık etekli, dar elbiseli. Liseli vardı ya, lisenin en şirin, o en güzeli. Liseli vardı ya, o liseli. Kısacık etekli, dar elbiseli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Lisenin en şirin, o en güzeli. Liseli vardı ya, o liseli. Kısacık etekli, dar elbiseli. Liseli vardı ya, ah o liseli. Lisenin en şirin.